słonecznej stroje kąpielowe. Podróżuj do Dubaju, aby cieszyć się ciepłym słońcem i pustynnymi przygodami jeszcze tej zimy. Lato to nie pora roku, to kierunek podróży. Pozostań w blasku słońca. Wejdź na visitdubai.com. Masz może krem do rąk? Mam strasznie suche dłonie. Mam coś lepszego. Serum. Proszę. Regenerum regeneracyjne serum do rąk? Nie znasz? W takim razie koniecznie wypróbuj. Regenerum intensywnie regeneruje, odżywia i pielęgnuje nawet suchą i spierzchniętą skórę dłoni. Dodatkowo chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Szybko się wchłonęła, skóra jest jedwabiście gładka. Fajne! Mówię ci, to Regenerum do rąk jest genialne. Skóra dłoni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpiecza ją przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dobry wieczór Państwu. Czwartek, 25 października. Minęła już 18. Czas na serwis Trójki. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Zarząd PLL LOT donosi na protestujących związkowców do prokuratury. Kampania przeciwko homofobii organizuje jutro w szkołach Tęczowy Piątek. Za chwilę o tym, co na to Ministerstwo Edukacji. A także pytania senatorów do Agnieszki Dudzińskiej, wybranej przez Sejm na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Zarząd Polskich Linii Lotniczych LOT donosi do prokuratury na protestujących związkowców. Zdaniem władz spółki łamią oni prawo, nękając pracowników, którzy nie chcą strajkować. Aleksander Przoniak. Zdaniem przedstawicieli zarządu działania związkowców mogą wyczerpywać znamiona przestępstwa ujętego w artykule 191 kodeksu karnego, który mówi, że kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźne bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Związkowcy odpowiadają, że to oni są nękani przez zarząd, który grozi im konsekwencjami za strajk. Przedstawiciele zarządu wyszli po południu do protestujących i zaprosili do budynków. Związkowcy mimo złej pogody odmówili. Zapowiedzieli też, że będą się domagać przyjazdu premiera Mateusza Morawieckiego. Domagają się też dymisji prezesa PLL LOT Rafała Milczarskiego. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Tęczowe flagi, kolorowe ubrania, pogadanki o środowisku LGBT. Jutro w 211 szkołach Tęczowy Piątek to akcja kampanii przeciwko homofobii na rzecz tolerancji osób odmiennej orientacji płciowej. Anna Ostrowska z Ministerstwa Edukacji Narodowej przypomina, że dzieci nie muszą brać udziału w akcjach, jeśli rodzice tego nie chcą. Apelujemy do rodziców, aby jeżeli usłyszą informacje dotyczące tego, że jakakolwiek akcja dzieje się w szkole bez ich zgody, wbrew wartościom, które oni wyznają, mają prawo się temu sprzeciwić, mają prawo nie zgłosić swojego dziecka, mają prawo zażądać, aby ich dziecko nie uczestniczyło w tej danej inicjatywie. I rodzice muszą wiedzieć, jakie materiały są przekazywane uczniom i co to w ogóle jest. Według informacji kampanii przeciwko homofobii Tęczowy Piątek zorganizują głównie licea i technika oraz kilka szkół podstawowych. Inicjatorzy akcji nie podają jednak dokładnej listy szkół, o czym mówi Cecylia Jakubczak z kampanii przeciwko homofobii. Szkoła ma obowiązek informować rodziców o tym, co dzieje się w danej placówce, więc jestem przekonana, że szkoły, które zdecydowały się Tęczowy Piątek zorganizować, taką informację rodzicom uczniów i uczennic przekazują. Organizacji tęczowych piątków sprzeciwiają się niektóre fundacje prorodzinne, na przykład Fundacja Mamy i Taty czy Ordo Iuris. Będę stała na straży praw dziecka, deklaruje Agnieszka Dudzińska, wybrana przez Sejm na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Teraz decyzja należy do Senatu, dlatego Dudzińska odpowiadała dziś na pytania senatorów, którzy dociekali m.in. jaki jest jej stosunek do opieki naprzemiennej i kar cielesnych. W tej ostatniej sprawie zapewniała, że jest przeciwniczką kar cielesnych. Senat ma miesiąc na podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka. Kadencja obecnego rzecznika Marka Michalaka upłynęła w sierpniu, ale pełni on obowiązki do czasu złożenia ślubowania przez nowego rzecznika. Dokładnie za tydzień. Wszystkich Świętych, potem Dzień Zaduszny. Stołeczny ratusz już zapowiada, że w pobliżu warszawskich nekropolii zmieni się organizacja ruchu. Priorytet będzie miała komunikacja miejska, a część ulic zostanie zamieniona na parkingi. Przy cmentarzach będzie więcej patroli policji i straży miejskiej. Już w najbliższy weekend komunikacja zostanie wzmocniona. Będą linie specjalne obsługujące trasy między cmentarzami. 1 i 2 listopada cmentarze będzie obsługiwać 29 linii, zapowiada wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. Największym wyzwaniem, jak co roku, jest przede wszystkim cmentarz północny, cmentarz brudnowski i powązki, te cywilne i te wojskowe, ale oczywiście przygotowaliśmy się do obsługi wszystkich nekropolii. Jest też apel stołecznych władz. Zachęcam do przesiadania się do transportu publicznego, szczególnie, że jak co roku zmiany w organizacji ruchu powodować będą zamknięcia wielu ulic po to, aby ta obsługa transportem publicznym o wiele bardziej efektywnym odbywała się w sposób płynny. Akcja Znicz to największe coroczne wyzwanie Zarządu Transportu Miejskiego. Na stołeczne ulice wyjedzie wtedy około 1,5 tysiąca autobusów i 300 tramwajów.

Bogato wyposażone modele Hyundai, Tucson i30 oraz Kona w ofercie wyprzedażowej Hyundai 2018. Tylko teraz możesz zyskać aż do 17 tysięcy złotych, a 5-letnią gwarancję bez limitu kilometrów otrzymujesz w standardzie. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 18, jak zwykle o tej porze w popołudniowej, właściwie podwieczornej audycji zapraszamy do trójki. Dwie płyty tego tygodnia dla Państwa. Hasło na dziś, trofea. Dwie płyty Dawida Podsiadło. Mało miasteczkowe. Czekamy na SMS-y. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Mało miasteczkowy album Dawida Podsiadły otrzymują dziś pani Aneta z Jasła i pan Rafał Skwidzyna. Serdecznie gratulujemy, a to piąty numer z tego właśnie krążka. 13 minut po godzinie 18, jak zwykle o tej porze, 3 po 3 Mariusz Cieślik i Robert Motyka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No to zaczynamy. 3 po 3. No nie wiem, jak to panie Robercie powiedzieć, to może powiem wprost. Brawo ty. Potrafi pan to powiedzieć? Brawo ty, brawo my. Zanim się rozpędzimy z brawo, to chciałem powiedzieć, że z wielkim smutkiem spoglądam na SMS-a, którego otrzymałem przed momentem od mojego przyjaciela, który mieszka w Dubaju. Biorąc pod uwagę, co dzieje się za naszymi oknami, to on napisał: u nas też chłodniej, o kilka stopni jest czym oddychać, 33 na termometrach. W Warszawie nawet za rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz tak dobrze nie było. Ale teraz wszyscy politycy obecnej opozycji chwalą szefową ratusza rządzącą miastem ostatnich lat kilkanaście. My się nie nabijamy. To nie, żeby państwo nie pomyśleli, że my kpimy z wady wymowy pani Hanny Gronkiewicz-Waltz. Mnie się to bardzo podoba, bo to są... Doceniamy pomysł pana Donalda, który właściwie tak, jest autorem Tusk, tego wpisu. Właśnie, Donald Tusk na Twitterze. Przeczytajmy to. Brzmi to tak. Dołączając się do gratulacji dla Rafała Trzaskowskiego, chciałbym też podziękować Hannie Gronkiewicz-Waltz za 12 lat świetnej prezydentury. Brawo ty! No i bardzo pięknie. Natomiast... Ja dodam jeszcze, że to w ogóle sama Hanna Gronkiewicz-Waltz kiedyś taki żart zrobiła, pisząc brawo ja. Więc ma chyba dystans do tej swojej wady wymowy i myślę, że to akurat na wielki plus. Na wielki plus, ale też to obrazuje, jak blisko jest pan Donald z panią Hanną, bo nie jest napisane brawo pani Hania, pani Haniu, tylko brawo ty, czyli tutaj już jest. Ja teraz się zastanawiam, kto jeszcze powiedziałby brawo ty pani Hanny Gronkiewicz-Władz. Wiem, że mieszkańcy reprywatyzowanych kamienic może niekoniecznie, ale myślę, że podsumowując te lata, no jednak bulwary wyglądają fantastycznie w Warszawie. I za te bulwary możemy śmiało podziękować. Brawo. Dzisiaj taki mamy wydanie programu, dość powiedziałbym, kobiece. Takie trochę przezroczyste nawet teraz, panie kolego, powiem. Przezroczyste, tak. No tak. Transparentne. Władza powinna być transparentna. W Ratuszu Warszawskim różnie z tym było, a w Państwowej Komisji Wyborczej oczywiście tak jest. Natomiast, przezroczyście. Natomiast, jak to mówi się dosyć często w radiu, szkoda, że państwo tego nie widzą, dlatego że informacja, którą chcemy przekazać, ona jest również ilustracja głównej bohaterki, która ma... Pani Magdalena. Tak, pani Magdalena, bez nazwisk może. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego. Czarna przezroczysta bluzka. Biała przezroczysta bluzka. I czarny stan. I czarny biustonosz. Czyli jednak mi trochę to zawróciło w głowie. Tak, zawróciło w głowie, bo to oczywiście każdy może się ubierać, jak sobie życzy, gusta są różne, natomiast no chyba zastanowiło... Wielu to bulwersuje przede wszystkim. Niektórych bulwersuje, ale mnie to nie bulwersuje. Myślę, że bardziej zastanawia ludzi to, że w oficjalnej sytuacji szefowa bardzo poważnej instytucji ubiera się w prześwitującą bluzkę i widać bieliznę. I czy to wypada, czy nie wypada? Właśnie. Znaczy, jak państwo uważają, wypada, czy nie wypada? No, internauci zarzucają tej pani brak profesjonalizmu i że taki strój pasuje na dyskotekę w Ciechocinku, na przykład. Ja nie rozumiem, co ludzie mają do Ciechocinka. W Ciechocinku to jest piękne miasto. Wspaniałe tężnie. Bardzo ładne domy wczasowe. Nie rozumiem, naprawdę nie rozumiem. Wydaje mi się, że taki strój pasuje po prostu do sytuacji nieoficjalnej, a do oficjalnej nie pasuje, a tu mówimy o stroju, w którym ta pani Magdalena, pojawiła się na konferencji prasowej przy okazji ogłoszenia oficjalnych wyników wyborów. No tak, ale jeżeli uwzględnimy, że jest to wpadka modowa, to nie pierwsza, nie ostatnia. Takich wpadek było całe mnóstwo, prześledziłem. Żona pana Leszka Millera na oficjalne spotkanie założyła swego czasu kreację z napisami Sexy Pink na przykład. Była taka sytuacja. Już nie wspomnę o tym, że Nelly Rokita też niekonwencjonalnie się ubierała. Białe skarpetki, reklamówka i różowy komplet. Angela Merkel to z zagranicy. Tak. Dekolt jak u Pameli Anderson. Naprawdę, o, tak, gdzieś... pani Angela, bardzo odważne stylizacje. No i no, chociażby za duża kurtka pana Kaczyńskiego, czy za mały strój pani Szydło, bo zanim pojawiły się broszki, to były nie do końca tak dopasowane te kompleciki, które pani premier ubierała. I to jest nauka dla nas, że jak człowiek jest fotografowany, to lepiej ubrać się tak, żeby być niewidocznym. Zwłaszcza jak się jest urzędnikiem. Bo jak się jest gwiazdą, to właściwie wszystko można. Prawda, panie Robercie? No i to jest piękna puenta. No właśnie. Właściwie tak. Zaczynamy od głębokiego wdechu. Nie wiem, jak podejść do tego tematu. Czy to bohater, czy nie bohater, bo będziemy mówić... Dla mnie antybohater jednak. Mimo wszystko. Ja bym o nim filmu nie zrobił, o tym człowieku. No dobrze, ale do czego zmierzamy? O co chodzi? Cała rzecz wydarzyła się w warszawskim metrze całkiem niedawno. Wczoraj po południu dokładnie. Tak właśnie. I stacje Stare Bielany, Wawrzyszew i Młociny pierwszej linii metra zostały wyłączone z ruchu z powodu podejrzanego przedmiotu znalezionego na jednej ze stacji. No, bohater albo antybohater, no to on znalazł Państwo przedmiot. Zinterpretują sobie sami. Tak, on znalazł przedmiot i on po prostu usunął go z wagoniku, zostawił go na peronie, pojechał dalej, po czym powiadomił po jakimś czasie służby, że coś podejrzanego zostawił tam na peronie. Ale powiedzmy, co on zrobił. To znaczy, on znalazł, zostawił na peronie, potem dalej pojechał tym pociągiem. Tak. Czyli uznał, że... Zagrożenie minęło. Zagrożenie minęło, dalej. Czyli teraz niech zginą ci, którzy są na peronie, a siebie uratował. No ja nie uważam, że to jest jakaś heroiczna postawa. Gdyby był prawdziwym bohaterem, po prostu by to połknął, ponieważ, nie wiem, jakoś inaczej umieścił na swoim ciele. No wtedy no, oznaczało, że chce ludzi uratować. Trochę się rozpędza. To było chyba sporych rozmiarów, nie dało się tego połknąć. W każdym to razie... To była szminka, to nie było mogło być duże. Finalnie okazało się rzeczywiście, że to była pewnego rodzaju taka metalowa tuleja, w której znajdowała się szminka. Damska szminka. Dzisiaj damski odcinek programu 3 po 3. Nie wiem, czy są męskie szminki. W każdym razie, jeśli tak, no to była męska szminka. Stacja metra została zamknięta. 3, dokładnie. No, tak. I to na dość długo. Przyjechali saperzy, odpowiednie służby. Bombę szminkową rozbrojono. Na szczęście nie wybuchła. I wszystko skończyło się dobrze. Ale postawa moralna tego człowieka mnie jednak zastanawia. Myślę, że Amerykanie o nim filmu by nie zrobili i my chyba też nie zrobimy za karę. I właścicielka szminki jest pilnie poszukiwana. 3 po 3. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Mariusz Cieślik i Robert Motyka. I got rhythm, I got music, I got my man who can ask for anything more. I got daisies in green pastures, I got my man who can ask for anything more. Oh man, trouble, I don't mind him, you won't find him around my door. I got starlight, I got sweet dreams, I got my man who can ask for anything more. Oh man, trouble, you won't find him. I got rhythm, I got music. Zawsze fantastyczna Niki Janowski. 22 minuty po godzinie 18. Przed 18 mówiliśmy o tym, że o 35% do 2030 roku, o tyle zdaniem Rady Unii Europejskiej, ma się zmniejszyć ilość emitowanego przez samochody osobowe dwutlenku węgla. Urzędnicy zakładają, że wystarczy popularyzacja aut elektrycznych. No ale według wielu ekspertów takie samochody są ekologiczne, ale co najwyżej na papierze. Bardzo się cieszę, że wreszcie zaczyna się poruszać sprawę śladu węglowego. Szkoda tylko, że do tej pory tego było tak mało, bo fachowcy i ci, którzy się tym interesują i patrzą na to chłodno i racjonalnie, od dawna mówią o tym, że przy dzisiejszym sposobie produkcji i wykorzystywania aut tak zwanych czystych, elektrycznych, to ta cała ekologia to jedna wielka lipa. Dodajmy, że niektórzy urzędnicy chcieliby podobno zredukować emisję CO2 przez samochody nawet o 45%. 2 2 7 3 7 1 3 3 5 ZD3 małpa polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. I zmieniamy temat. Złożenie pozwu zajmie tylko kilka minut, a na wyrok nie będzie trzeba czekać dłużej niż 21 dni. Takie obietnice składają założyciele pierwszego elektronicznego sądu polubownego. Mają państwo wiarę? No, postępowanie toczące się wyłącznie przez internet. O szczegółach opowiada Robert Szczepanek, pomysłodawca sądu Ultima Ratio. W naszym sądzie nie będzie ani budynku, do którego trzeba dojechać, ani rozpraw, na które trzeba jakoś dotrzeć, ani świadków, których trzeba przesłuchać, ani listów poleconych, które trzeba doręczyć, zwrotek, które muszą wrócić. W związku z czym nie będzie żadnego powodu, dla którego postępowanie miałoby trwać dłużej niż 21 dni. Ten serwis założenie miał właśnie przypominać portale społecznościowe ze względu na sposób użytkowania, żeby on był jak najprostszy, jak najbardziej intuicyjny. Andrzej Saferna, projektant serwisu. Każdy użytkownik będzie miał po prostu swój własny profil i po kliknięciu będzie mógł wejść sobie w daną sprawę. Tak jak się na Facebooku wchodzi w kolejne grupy czy wydarzenia, tak tutaj po prostu sprawy będą miały swoje osobne panele. System sądownictwa powszechnego istnieje w tej samej, mniej więcej niezmienionej formie od 60. lat ubiegłego wieku. Od tego czasu doświadczyliśmy już rewolucji informatycznej, internetowej. Załatwiamy przelewy przez komórki, komunikujemy się przez internet, używamy czatów internetowych i stąd zdecydowaliśmy się przenieść całe postępowanie do sieci. Za bezpieczeństwo danych pozostawionych w sądzie elektronicznym odpowiada Krzysztof Stańko. Dane, które będziemy gromadzić, będą gromadzone w ten sam sposób, jak gromadzone są dane klientów banków czy klientów placówek medycznych. Poziom zabezpieczeń jest tożsamy z poziomem zabezpieczeń systemów bankowych. Wydanie nakazu zapłaty zajmuje średnio 3,5 miesiąca. Jeżeli zaś sprawa trafi do postępowania zwykłego, wówczas jej rozstrzygnięcie zajmuje już ponad rok. W naszym systemie, z uwagi na to, że wykluczyliśmy te wszystkie elementy procesu, które mogą powodować stratę czasu i spowodowaliśmy, że arbitrzy będą zajmować się tylko i wyłącznie sprawami merytorycznymi, jesteśmy w stanie sprawić, że zasadniczo wyrok zapadnie po 21 dniach. Każda sprawa będzie miała właściwie swój własny kolor. Kolory są dobierane automatycznie tak, żeby można było na Wallu od razu rozpoznać, w której sprawie co się zadziało. Będziemy mogli widzieć coś takiego jak wpisy, coś w stylu wrzucenia zdjęcia i opisu, z tym, że to będą takie rzeczy związane ze sprawą, czyli to może być odpowiedź na pismo procesowe, to może być zdjęcie produktu, o który jest sprawa, to mogą być nagrania wideo, jak coś działa lub właśnie nie działa. I tutaj widzę w prawym górnym rogu przy każdej sprawie jest zaznaczone, ile sprawa trwa dni. I to jest tak, że jak tam powiedzmy trwa 10 dni, no to ona jest zaznaczona na zielono. Jak 15 dni, to już na pomarańczowo, ale jak już jest powyżej 21 dni, no to jest na czerwono, bo to oznacza, że jednak to trwa zbyt długo. Nowy sąd ma zostać uruchomiony w pierwszym kwartale przyszłego roku, a tematem tym zajęła się Martyna Wojtkowska. Ciekawi jesteśmy także głosów w tej sprawie. Twoje motylki są lżejsze niż puch. Muskają się po nieba okruchach. Kiedy dotkną mnie trochę niżej niż brzuch, dobry Bóg nas dzisiaj posłuchał. Jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Ja jestem. Ty jesteś tu, bo ja tego chcę. Ja jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Kup wystrzałowy zestaw konsole PlayStation 4 Pro z grą Red Dead Redemption 2 od Rockstar Games za 1929 zł i walcz o przetrwanie na dzikim zachodzie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Lepiej, gdy budzisz się tak, czy tak. A do pracy możesz wybrać najkrótszą lub najciekawszą drogę. Wszystko zależy od ciebie. Nowy Peugeot Rifter już w Polsce. Stylowy jak SUV z modułowym wnętrzem i rewolucyjnym Peugeot iCockpit. Wejdź na peugeot.pl, skonfiguruj swojego Riftera i umów się na jazdę testową. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 390 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 390 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Pani Olu, cytologia w porządku. Mimo to powinna pani używać żelu Iladian 40+. Do codziennego mycia? Mycia, ale również pielęgnacji. Po 40 roku życia mogą pojawić się objawy suchości pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40+ działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40+. Tak, to naprawdę dobry żel. Sama go stosuję. Kosmetyki Iladian. Higiena i ochrona. BP dodaje gazu. Zatankuj minimum 25 litrów autogazu i łap hot doga z berlinką z Wild Bean Cafe za jedyne 2 złote sztuka. Jedź ostrożnie. Promocja trwa do 13 listopada. BP. Kierujemy się tobą. Współcześni ułani, malowane dzieci, to nasza nadzieja kolejnych stuleci. Graj w zakłady specjalne Lotto. Typuj 5 liczb z 45. Wygrywaj już za trafienie 3 liczb. Grając wspierasz program stypendialny 100 na 100 dla najzdolniejszych studentów na stulecie odzyskania niepodległości. Losowanie już 10 listopada. Graj w punktach Lotto. Uwaga, pilny komunikat. Toyota obniżyła koszt leasingu dwuletniego ze 107 do 103%. Oznacza to, że korzyści dla firm i przedsiębiorców są teraz na wyciągnięcie ręki. Na przykład zakup Toyoty RAV4 w leasingu 103% oraz w dodatkowej promocji dla biznesu oznacza oszczędność nawet do 8700 zł netto w ciągu 2 lat. Tak atrakcyjne oferty zawsze budzą szerokie zainteresowanie. Sprawdź promocję na pozostałe modele. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. O 18.30. Czas na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Piotr Duda po raz trzeci liderem Solidarności. Wybrali go delegaci na zjazd w Częstochowie. Przewodniczący zapowiedział, że na początek kolejnej kadencji dla niego najważniejsze jest wdrażanie zapisów nowej uchwały programowej. Układy zbiorowe pracy, te zakładowe, ponadzakładowe, branżowe i ponadnarodowe, to jest przyszłość nie tylko dla pracowników w Polsce, ale i w całej Europie. O tym także rozmawiamy na europejskich spotkaniach związkowców. Delegaci Solidarności jeszcze dziś mają wybrać członków Komisji Krajowej. Za całkowicie upolitycznioną uznała rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa decyzję o przyznaniu przez Parlament Europejski Nagrody imienia Sacharowa Ołechowi Sencowowi. Ukraiński reżyser jest więziony w rosyjskim łagrze. Dlaczego wybrali Sencowa, a nie Sawczenko? Zapytała Zacharowa, odnosząc się do ukraińskiej lotniczki więzionej w Rosji, a następnie uwolnionej w ramach wymiany więźniów. Na koniec w policzek Całus. Do naruszenia nietykalności cielesnej wiceburmistrz Wadowic Ewy Całus przez jedną z petentek doszło po południu w magistracie, poinformowała rzecznik miejscowej policji Agnieszka Petek. Policjantka powiedziała, że z relacji wiceburmistrz wynika, że kobieta miała kilkakrotnie uderzyć ją w twarz. Ona sama powiedziała, że została popchnięta i przewrócona przez wiceburmistrz. W nocy wciąż pochmurno i deszczowo, szczególnie na północy, wschodzie i południowym wschodzie. W górach przelotnie popada deszcz ze śniegiem i sam śnieg, a wiatr umiarkowany na wybrzeżu w porywach do 60 km na godzinę. Nocą od 3 do 8 stopni. Jutro, tak jak dziś, pochmurno, deszczowo. W górach popada prócz deszczu także deszcz ze śniegiem, a wiatr umiarkowany nad samym morzem oraz w górach w porywach do 80 km na godzinę. Jutro od 8 stopni na Suwalszczyźnie, 10-11 w centrum, do 13 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. A teraz zaprasza Wiktor Legowicz. Audycja powstała przy współpracy Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej. Partnerem audycji jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Bardzo ważny projekt. 100 lat niepodległości. Naszym gościem ponownie profesor Wojciech Morawski z SGH, znawca historii polskiej gospodarki. Witam serdecznie. Witam Państwa. Witam. Dziś, panie profesorze, o ludziach, którzy wracali na ziemię polskie. Swego czasu wyjeżdżali, teraz znów wracają, 100 lat temu. Tak, te migracje były dosyć żywe. Proszę pamiętać, że Polska była krajem, z którego emigrowano, bardziej niż do którego powracano. Powracali oczywiście ludzie wywiezieni w czasie wojny do Rosji i tu się odbywała taka repatriacja po zawarciu traktatu ryskiego. Poza tym była dosyć duża emigracja sezonowa. Sporo ludzi wyjeżdżało po prostu na krótko, do pracy i wracało zaraz potem. Natomiast były też trwałe migracje, z tym, że ich kierunki się zmieniły. To znaczy w XIX wieku, przed I wojną światową, mieliśmy taką sytuację, że głównym krajem odbierającym polską emigrację były Stany Zjednoczone przez pewien czas. Potem to zaczęło maleć, ten strumień. Brazylia na krótko stała się bardzo modna. Dlaczego? No troszeczkę Stany Zjednoczone zaczęły być nasycone, natomiast w Brazylii było takie osadnictwo rolnicze, co ludziom odpowiadało, bo to był ten sam tryb życia mniej więcej. Teraz te kierunki się zmieniły. Przede wszystkim w dużym stopniu zamknęły się na imigrację Stany Zjednoczone. W 1921 roku w związku z kryzysem powojennym tam się odezwały takie głosy, że no i skoro nie ma pracy dla naszych, to przestańcie wpuszczać obcych i od tego momentu... Tak, prawo imigracyjne zaczęło się zaostrzać. To znaczy, to nie było całkiem zamknięcie, ale to były takie kontyngenty narodowe, niezbyt duże, których nie można było przekraczać. W związku z tym ta polska emigracja szukała nowych miejsc, gdzie mogłyby się... Modna wobec zamknięcia Stanów Zjednoczonych przyszła moda na Kanadę i na Argentynę. Proszę pamiętać, że w pierwszej połowie XX wieku Argentyna była postrzegana jako bardzo bogaty kraj, mniej więcej tak samo bogaty jak Stany Zjednoczone. Potem dopiero z Argentyną się stały takie rzeczy, że przestaliśmy ją w ten sposób postrzegać. Mieliśmy umowy o emigracji z niektórymi państwami, z Francją pierwszą. Taką umowę zawarliśmy w 1921 roku. Generalnie to nie było już, tak jak w XIX wieku, całkiem puszczane na żywioł, tylko to było regulowane umowami międzynarodowymi i zależało oczywiście od koniunktury gospodarczej. No tak. W latach 20., kiedy ta koniunktura była niezła, te możliwości emigracji się poszerzały. W latach 30. w czasie wielkiego kryzysu one na pewien czas się po prostu całkowicie zamknęły i potem w drugiej połowie dekady ponownie ruszył. Panie profesorze, a jak sytuacja się zmieniła, kiedy Polska odzyskała niepodległość? Czy też wracali ludzie wtedy? Było trochę ludzi, którzy wracali z przyczyn takich ideowych, patriotycznych. O to mi chodzi. To na przykład jest przypadek prezydenta Narutowicza późniejszego, który był profesorem Politechniki w Zurichu i wrócił do Polski. Takich przypadków było więcej. Paderewski. Tak. No to jest w ogóle był człowiek światowy, on nadal jeździł po świecie, w jego trybie życia tak naprawdę niewiele się zmieniło, ale był premierem, no to go trochę absorbowało. Znaczenie tych gestów, o których teraz mówimy, trzeba docenić tym bardziej, jeśli sobie uświadomimy, że to jednak było związane z poważną degradacją finansową, to była poważna ofiara. Ten Narutowicz, wracając z posady, nawet na urząd prezydenta, godził się na tracił z całą pewnością. Ale generalnie nie było takiej tendencji, żeby, znaczy, emigracja raczej była zjawiskiem w jedną stronę działającym. Polska nie przyciągała z kolei imigrantów. Przyczyną tego było to, że w Europie wtedy trwała eksplozja demograficzna, a na innych kontynentach jeszcze nie. Europejczycy przenosili się na inne kontynenty. W 1900 roku 25% ludzkości to byli Europejczycy. To czwarty człowiek na świecie był Europejczykiem. Dziś jesteśmy poniżej 10%. To warto mieć te wielkie liczby w pamięci, to jak się myśli o ruchach migracyjnych. Dobrze, jak było? Wróćmy jeszcze do światowego kryzysu ekonomicznego. Jak to było? Wszędzie było duże bezrobocie, więc wszędzie nasiliły się takie tendencje, żeby nie wpuszczać imigrantów, którzy stanowili konkurencję jako siła robocza. I na pewien czas to całkowicie zamroziło ten proces. Właściwie jedynym wyjątkiem była emigracja żydowska do Palestyny, która w tym czasie się rozkręciła, ale to nie z przyczyn ekonomicznych, tylko raczej z przyczyn politycznych. W Europie robiło się niebezpiecznie i te hasła, żeby tam się przenosić, stawały się coraz bardziej atrakcyjne dla społeczności żydowskiej. Polska wspierała tę emigrację, starała się wynegocjować z Brytyjczykami jak najszerszy strumień. Brytyjczycy się przed tym bronili, bo im to komplikowało relacje z Arabami. A myśmy wspierali do tego stopnia, że na przykład Transatlantyk Polonia pływał na trasie Konstanca w Rumunii, Haifa i woził po prostu polskich emigrantów do Palestyny. Oni do Rumunii docierali pociągiem, a tam dalej już czekała na nich Polonia. No tak. Okres II wojny światowej, bardzo specyficzny. No tak, bo to jest uchodźstwo takie wojskowo-polityczne oczywiście. Ale to są też przymusowe migracje, to znaczy wywożenie ludzi, przede wszystkim wywiezienie wielu Polaków na wschód, gdzieś w głąb Związku Radzieckiego. No i potem jak się otworzyło na pewien czas takie okno, że oni mogli decydować o swoim losie, to znaczna ich część wyszła wraz z armią Andersa. Potem jakoś po świecie się tułała, przy czym trzeba przyznać, że byli przyjmowani znakomicie w wielu miejscach, to znaczy wspomnienia tych imigrantów cywilnych, bo wojskowi oczywiście mieli swoje zatrudnienie, ale dzieci na przykład z Indii, gdzie Maharadża Hajdarabadu roztoczył nad nimi szczególną opiekę, czy w południowej Afryce, czy w Kenii były takie polskie obozy. Rzeczywiście do tej opieki nie można mieć żadnych zastrzeżeń. A po wojnie, no to już ci ludzie samodzielnie decydowali, jak w nowej swoim losie. No i panie profesorze, musimy wspomnieć ten niechlubny 68 rok. No tak, to była emigracja wymuszona przez presję polityczną i to taką bardzo nieelegancką. Bardzo zepsuła Polsce opinię, to powinniśmy pamiętać, no bo jednak Polska nagle okazała się krajem jakimś takim antysemickim. Ilościowo ta emigracja nie była nawet taka duża, jeśli porównamy ją z tymi strumieniami, o których mówiliśmy na początku naszej rozmowy, ale to byli ludzie dobrze wykształceni, to była taka elita w jakimś sensie społeczna, część elity w każdym razie, czyli środowiska opiniotwórcze i oni pozostawili po sobie wspomnienia. Są ludzie, którzy dla historii po pewnym czasie milczą, bo po prostu nie mają zwyczaju przelewania swoich myśli na papier. Ci, którzy przelewają na dłuższą metę, są wygrani zawsze, bo potem są czytani. Panie profesorze, prosił pan, żebyśmy zakończyli tę rozmowę Ligą Morską. Dlaczego? No bo to był taki dosyć zabawny epizod w dziejach Polski. Liga Morska i Kolonialna działała w latach 30. i zgłaszała w imieniu Polski aspiracje kolonialne. W tym sensie jakoś to było odreagowanie kompleksów. Inne narody europejskie miały swoje kolonie, myśmy nie mieli. Uważaliśmy, że w ramach powrotu do pierwszej ligi, że tak powiem, powinniśmy coś w tej sprawie zrobić. Nie było szans na realizację tego, natomiast nas to ośmieszało często. Rząd polski zresztą się nie angażował. To była społeczna działalność. Józef Beck spotkał się z tymi przedstawicielami Ligi Morskiej i Kolonialnej kiedyś i zaczął rozmowę od takiego stwierdzenia: panowie, przecież nasze kolonie zaczynają się zaraz za Rembertowem. To odzwierciedlało stosunek rządu. Ale był taki epizod i on na pewno jakoś rozbudzał wyobraźnię. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był profesor Wojciech Morawski. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Legowicz. Bardzo ważny projekt. Audycja powstała przy współpracy Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej. Partnerem audycji był Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Za 19 minut 19, za chwilę reportaż w Trójce, a do tego czasu nowe nagranie. To Powietrze i niedawna piosenka dnia w Trójce, Abradab. Ponoć rodzi się przeponą. Urodziłem 10 płyt, 6 solo. Wiesz, kolo chyba sporo. Nadal żaden ze mnie solosz. Bo to nie wstyd, ani też nie żaden honor. Co po niektórych ciągle bolą. Będą drwić, drapać, do krwi sypać solą. Składam pokłony z pokorą. Stokrotne dzięki za wszystkie dźwięki moim idolom. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik. Zakiełkowało pięknie ziarno. Zbieram plony i jestem bardzo zadowolony, bo mam markę unikalną. Rap urodzony, kiedy więziły dźwięk magnetofony, to wydaje się być bajką. Basfy i sony na ołówkach kręcą się jak drony. To mój kompaktowy Saigon. Te poligony nie potrzebują już ochrony. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Koszta zostały przerzucone nad Rubikonem. Staje nowy piękny dzionek, marzenia już ucieleśnione. Czy to błąd, czy to błąd, błąd? Kto ma kabonę? Umysły na cyfrze skupione. Mówią dość, dość. Wszystko stracone, jak tu trzymać którąś stronę? O nie, to jest początek, a nie koniec. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super. Wystarczy głośnik, już nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Dwie dwójki i siedem trójek jeszcze w sprawach aut elektrycznych, a być może także nowoczesnych samochodów spalinowych, ekologicznych. Bo jest taka nagonka na te samochody o emisję spalin. Niedawno leciałem samolotem i przez pomyłkę pilot powiedział, ile spala paliwa na odcinku 6000 km. To jest 12 ton. Sobie policzyłem, że moje auto, mam 2,5-litrowego diesla, przez 5 lat tyle paliwa nie spali. A tych samolotów, jak się taką modną aplikację włączy, to tych samolotów nad niebem Europy jest zastraszająca liczba. Bardzo dziękujemy za wszystkie telefony, za wszystkie sygnały w różnych sprawach. Za kwadrans 19. Reportaż w Trójce. Audycja zrealizowana w ramach zadania Promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, sfinansowanego ze środków Ministra Zdrowia. Stwierdzenie, że choroba zmienia życie człowieka, no nie jest odkrywcze, przyznają Państwo, ale czasem może je zmienić na lepsze i bogatsze i o tym naprawdę warto opowiadać. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Ewy Dudzińskiej pod tytułem Inna, lepsza ja. To jest to miejsce, które uwielbiam. To jest moje miejsce na ziemi. W otoczeniu zieleni, w otoczeniu kwiatów. Kwiatów, które sama hoduję. W tym roku siedziałam na działce, gdzie w tej chwili jestem. Nie wiem, czy może dlatego, że mam więcej czasu i więcej miłości i zainteresowania jestem w stanie okazać swoim kwiatom. Pewnie z tego powodu one też mi się odwdzięczają. Objawił się, nazwijmy to, talent ogrodniczy, natomiast obok ujawniło się też parę innych i ja sobie myślę, że każdy z nas ma takie gdzieś tam ukryte i talenty i zainteresowania, na które nigdy nie ma czasu. A ponieważ ja mam trochę więcej czasu, zaczęłam robić kremy, wymyślać receptury sama do nich, zbieram zioła, tworzę herbaty ziołowe. Te zioła są wszystkie zebrane ekologiczne, ususzone przeze mnie. Bardzo długie dystanse biegałam i w biegach górskich i ulicznych, nie tylko w Warszawie, ale też po Polsce. I jeździłam na rowerze i chodziłam z kijkami i chodziłam po górach i brałam udział w różnych rajdach, także usiłowałam uprawiać te wszystkie aktywności. A kto mnie do tego zachęcił? Ja myślę, że paradoksalnie choroba. Większość pacjentów uważa, że jeśli przed nimi stoi rozpoczęcie leczenia, chemioterapia, to to będzie oznaczało, że oni będą leżeć, wychudzeni, łysi, bez sił. Często spotykam się z takim postrzeganiem chemioterapii, że to trucizna, która zabija, a wcale nie pomaga. Ja sama muszę przyznać, że jak rozpoczynałam swoją pracę na oddziale onkologii, moje wyobrażenie wcale nie było dalsze od pacjentów, którzy tak postrzegają pacjentów onkologicznych. Teraz wiem, że moi pacjenci często wyglądają świetnie. Też zmieniła się jakość życia pacjentów onkologicznych, tylko niestety za mało o tym mówimy. Ja spotykam się niejednokrotnie z takim zdaniem, że po pani nie widać choroby. No nie widać. Tak, pani orzeczniczka nawet w ZUS powiedziała do mnie któregoś razu, że pani zupełnie nie wygląda na osobę tak chorą, jak ja mam tutaj w dokumentach. Ale to się z tego należy tylko i wyłącznie cieszyć. Myślę, że sport no nie musi być wyczynowy, żeby można go było wykonywać na każdym etapie i życia, i leczenia. Także wystarczy zacząć robić mały kroczek, potem człowiek nabiera ochoty na więcej. Wciąga? Och, niesamowicie wciąga. Tak bardzo, że nie wiem, czy pani to widzi, ale już się zapalam, ja tylko o tym mówię, a co dopiero jak się wychodzi, żeby biegać. coraz więcej osób choruje. Rak piersi należy do tych nowotworów, których w skali populacyjnej nie można zapobiegać i zachorowań będzie coraz więcej. Narzędziami do leczenia tej choroby jest wczesne wykrywanie, w tym programy przesiewowe i leczenie zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, a miarą sukcesu jest liczba kobiet, które aktualnie żyją, u których kiedykolwiek rozpoznano raka piersi. I taka liczba w Polsce wynosi około 100 tysięcy, czyli około 100 tysięcy kobiet w Polsce w tej chwili żyje, u których kiedykolwiek rozpoznano raka piersi. Zachorowania związane z dziedziczeniem mutacji wysokiego ryzyka stanowią w skali wszystkich zachorowań kilka procent. Natomiast przyczyny zachorowań tkwią w wydłużeniu okresu ekspozycji na endogenne estrogeny, czyli wczesny wiek pierwszej miesiączki, późny wiek ostatniej miesiączki, późne rodzenie pierwszego dziecka lub bezdzietność. To są najsilniejsze czynniki ryzyka. Do tego należy dołożyć nadwagę i stałe używanie alkoholu, nawet w niewielkich ilościach. To są czynniki, które nasza cywilizacja promuje i z tego powodu liczba kobiet, które zachorowują, stale rośnie. To był w ogóle dla mnie szok, dlatego że ja się badałam przez 2 lata wcześniej, regularnie się badałam, wykonywałam wszystkie te badania zalecone i kiedy szłam odebrać wyniki badań, szłam totalnie na luzie i wtedy się okazało, że no niestety, ale tym razem to jest nowotwór. To był taki pierwszy szok, pierwsze leczenie. Chemioterapia, radioterapia, hormonoterapia. Ja nie myślałam o tym, co będzie dalej, do tego stopnia, że nie myślałam, że po 3 tygodniach od pierwszej chemii stracę włosy. Moja mama mi wkładała do ręki jakieś ulotki z firmami, które oferują peruki, a ja to odrzucałam, oddawałam od razu mamie albo kładłam gdzieś na jakimś parapecie, że mnie to na pewno nie będzie potrzebne. No niestety okazało się być potrzebne. I co dzisiaj trudno uwierzyć, no ale... Było. Pani mnie w tej chwili i tak widzi z krótkimi włosami, ponieważ straciłam je teraz po paru latach na kolejnej chemii. Natomiast moje włosy wtedy były długie do pasa, gęste, blond, przepiękne włosy. To było chyba najgorsze. Czy pani musi bardzo przekonywać pacjentki do tego, żeby podjęły tę walkę? Na pewno niełatwo. Podjęcie w ogóle leczenia onkologicznego jest niezwykle trudne. Wiąże się z wielkim strachem. Leczeniu onkologicznemu też towarzyszy wiele mitów. I te mity bardzo skutecznie powstrzymują przed samobadaniem piersi, profilaktyką, ale także przed leczeniem. Internet w ogóle jest niezwykłą skarbnicą wiedzy. Doktor Google, który czasem podpowiada świetnie, ale czasem też odpowiada wyśmienicie na potrzeby pacjenta. Przede wszystkim jaka jest różnica? Onkolog nigdy nie powie, że na 100% wszystko się uda. Bardzo łatwo jest to uwierzyć. Lekarze też chorują i też w obliczu swojej choroby mają różnych wiele zapytań. W obliczu tak silnych emocji człowiek nie myśli racjonalnie. Musimy o tym mówić, żeby uświadamiać, że rak jest wyzwaniem, trudnym wyzwaniem, ale do pokonania. Z chorobą można żyć. Co więcej, może nawet znaleźć w niej jakość życia. Choroba absolutnie wywraca życie do góry nogami i też przewartościowuje różne rzeczy. Wiele kobiet, co zabrzmi może kontrowersyjnie dla osób z zewnątrz, mówi: dziękuję za raka, wiele mnie nauczył, wiele mi dał. Oczywiście lepiej do takich doświadczeń nie dochodzić, niemniej jednak to solidnie wpływa na docenienie siebie, swojego życia, zwrócenie uwagi na priorytety, a także zadbanie o siebie. Rak zmienił mnie o 180 stopni i jestem zupełnie inną osobą i teraz myślę, że mogę powiedzieć, że jestem osobą szczęśliwą. Naprawdę. Paradoksalnie nie zrobiłabym tylu rzeczy, bo my odkładamy wiele rzeczy na później, ale to później w niektórych przypadkach może nie nadejść i zaczynamy się spieszyć, żeby zrobić jak najwięcej. I ja tak strasznie przyspieszyłam już, szczególnie po nawrocie choroby. Mój tata się ze mnie śmieje, że ja nie wiedziałem, że ty masz w sobie tyle talentów, tyle zainteresowań i jestem ciekaw, co ty jeszcze wymyślisz. Sama się zastanawiam, co jeszcze jestem w stanie wymyślić, co jeszcze jestem w stanie zrobić, bo zaczęłam zwiedzać też całe mnóstwo krajów. Może nie tam gdzieś daleko, ale te kraje europejskie pozwiedzałam. Do nawrotu pracowałam zaraz po pierwszym zachorowaniu. Jak tylko przeszłam wszystkie te etapy leczenia, natychmiast wróciłam do pracy i nieprzerwanie przez 8 lat pracowałam. Na wszystkich urlopach wyjeżdżałam, zwiedzałam. Nie traciłam czasu i nie tracę go teraz jeszcze bardziej. Rak jest wykrywany od zawsze we wszystkich grupach wiekowych. Od kobiet, które mają nawet 20 lat, po osoby, które mają ponad 100 lat. Połowa z nich przeżywa 5 lat. Czyli paradoksalnie te osoby, które dawniej były uznawane za osoby chore na nieuleczalną chorobę, w tej chwili są wyleczone. No, przeżyły 5 lat. No i oby dożyły dalej tego wieku należnego dla kobiet w Polsce, czyli wieku tam około 80 lat. Dobrą wiadomością jest to, że postęp dokonujący w naukach podstawowych przekłada się na nauki kliniczne. No, laureatami Nagrody Nobla w medycynie w tym roku są dwaj panowie, odkryli mechanizmy, w których nowotwór broni się przed zniszczeniem przez nasz własny system immunologiczny. Zostały wprowadzone leki, które hamują to, co ten nowotwór robi tym naszym mechanizmom odpornościowym. Są intensywnie badane w raku piersi. Można mieć nadzieję, że przyczynią się do poprawy losu też chorych. Więc rak piersi w stanie zaawansowania, w stanie uogólnienia choroby, staje się chorobą przewlekłą, chorobą, którą można skutecznie leczyć zgodnie ze stanem aktualnej wiedzy. Miałam 38 lat, jak zachorowałam. Wcześniej, kiedy człowiek jest młody, nie myśli o tym. Mnie to na pewno nie spotka. W momencie, kiedy jednak niestety okazuje się, że coś nas spotkało, zaczynamy to całe nasze życie postrzegać inaczej. Starać się, przynajmniej tak było w moim przypadku, starać się wdrożyć jakiś plan naprawczy. I tym planem naprawczym było właśnie uprawianie sportu, ponieważ to jest profilaktyka. Podobno 70% sukcesu w leczeniu to jest aktywność fizyczna. Możemy sobie sami pomóc. Jeżeli myślimy o osobie, która walczy z nowotworem, widzimy osowiałą, wycieńczoną, czy chemią, czy operacją, to w którym momencie ten sport? Bardzo się cieszę, że pani wspomina o tym, że tak sobie wyobrażamy osoby chore, bo niestety właśnie tak jest. Zawsze mówiłam, że skoro przez 40 lat nie biegałam, to biegać z pewnością nie będę. Po czym okazało się, że zupełnie niechcący przebiegłam 2 kilometry, niechcący w tym sensie, że ja bardzo dużo chodziłam i tak zbudowałam swoją kondycję, że się okazało, że przebiegnięcie 2 kilometrów to wcale nie jest trudne. Poszły za tym następne kilometry i potem już chciałam więcej, czyli jakiegoś medalu i zaczęłam startować w biegach ulicznych. Coraz więcej, coraz więcej. Moim osiągnięciem jest półmaraton płaski i półmaraton w górach, więc myślę, że dla osoby po przejściach onkologicznych to jest dosyć dużo. Polki chodzą wykonywać badania, rośnie dostępność do tych badań i liczba osób, u których nowotwory rozpoznawane są w późnym stadium, maleje. Nie tak szybko, jakbyśmy chcieli, ale na szczęście maleje. Można pomóc wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują. O ile onkolog nie może obiecać, że wyleczy, to tyle zawsze może powiedzieć, będę ciebie leczył, będę się tobą opiekował tak długo, jak tego będziesz potrzebowała, potrzebował. I my możemy leczyć i pomóc wszystkim bez względu na to, kiedy uznają za skazane zgłosić się do lekarza. Pojęcie, że ktoś się zgłosił za późno, no jest pojęciem kompletnie nieadekwatnym do sytuacji. Natomiast oczywiście możemy pomóc więcej i znacznie skuteczniej tym, u których w momencie rozpoznania choroby ma mniejszy zasięg niż zaawansowanie. I temu powinny służyć badania przesiewowe, które są całym systemem. Mamografia jest tylko koroną tego systemu. To jedyna metoda, która umożliwia rozpoznanie raka w stadium przedklinicznym, czyli w stadium, w którym guz jest w ogóle niewyczuwalny, guza w ogóle nie ma, w którym choroba ma kilka milimetrów. Można rozpoznać raki, które mają po 5 milimetrów. I te nowotwory leczyć z ogromną skutecznością. Natomiast należy zrekomendować wszystkim kobietom zachowanie pewnej czujności, obserwowania własnych piersi i w przypadku zauważenia niepokojących objawów, takich jak guz, deformacja piersi, asymetria brodawek. To wszystko są elementy, które stanowią sygnał alarmowy, które nie muszą być rakiem, ale niestety niekiedy nim są. Dzięki chemioterapii moje zmiany się zatrzymały, właściwie nawet się cofnęły w dużej mierze i ostatnie badania pokazują, że leczenie zadziałało, jest dobrze. W audycji usłyszeliśmy onkologa klinicznego profesora Tadeusza Pieńkowskiego i Adriannę Sobol, psychoonkologa, a główną bohaterką była pani Anna, walcząca z zaawansowanym nowotworem piersi. Był to reportaż Ewy Dudzińskiej zatytułowany Inna, lepsza ja. Audycja zrealizowana w ramach zadania Promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych sfinansowanego ze środków Ministra Zdrowia. Zapraszamy do reklamy. W Skodzie odpalamy wyprzedaż rocznika. Już w ten weekend przyjdź na dni otwarte do salonów Skody i sprawdź wybrane modele z upustem do 14 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte. Skoda. Wszystko co ważne.